Radio Café 98.6. Je m'appelle Leïla Mendez, j'habite à Budapest depuis 5 mois. Je fais le club Radio Café. Merci à vous, bonne soirée. Habostorta.hu hírei következnek itt, a Rádió Café 98.6-on. Szervusztok! Szervusz, Tomi, és szervusztok, hallgatók! Ez itt a Café Olé, és benne a Habostorta.hu híreink mindig. Ki kezdi, és hogyan haladjunk? Hát kezdjük Tom Cruise-zal rögtön az elején. Szerintem, mondom én, jó? Jó. Ez ugyanis, hogy mondjam, meg... Az én szívemet is egy kicsit gyönyörködteti, tudni? Igen. Csökken Cruise autogramjának értéke, hiszen Tom Cruise nagy lelkűségének köszönhetően annyi autogramot osztogat, hogy aláírása egyre kevesebbet ér az autogram piacon. Az utolsó Samurai című film sztárja premierjein általában több száz autogramot osztogat az aláírás gyűjtők nagy sajnálatára. Mennyi szabad piacon egy Tom Cruise autogram? Az autogram értéke $289 esett vissza, és hogyha a Különvélemény című film sztárja továbbra is ilyen nagy lelken osztogatja aláírását, akkor akár $209 is lezuhanhat az árfolyama. Ez mindig mondatban más filmnek a sztárja. Hát nagyon megvan. A Top Gun sztárja, a Rain Man sztárja. Van ugyanis egy Fraser Autogram Index, amelynek Richard Perkins a szakértője. Ő azt állítja, hogy szinte alig osztott autogramot a sztár, és azáltal, hogy így elkezdte szórni az aláírását, ezzel egy korábbi nagy érték nagyon lecsökkent. Az utolsó Samurai múlt heti premierjén közel 2 órán keresztül írt alá a srác, és így a közönség annak ellen, hogy ott helyben örült, de később értékét veszte az aláírás. Egyszerűen gyakorlatilag, igen. Villámkező lett Tom Cruise, és ez nem tesz jót az árfolyamnak. Nem úgy, mint Demi, nem grafomán, hanem Deminek ismét a hajával van probléma. Demi fogadása, ugye miről is szólna másra, mint hogy a szépséges filmszínésznő Demi Moore $1 millió ismét kopaszra nyíratná a haját, pont úgy, mint ahogy azt a G.I. Jane című film kedvéért tette. A Striptease 41 éves sztárja, szexszimbóluma, azonban csak akkor hajlandó erre a drámai változás. Igen, köszönöm, kaptam egy kakukkot. A kedvenc alapítványának, a Kaliforniai Rákosnők Egyesületének jelentős anyagi támogatást tud szerezni. Nagyon rendes tőle. Nagyon rendes. Egy feltételt azért kötött a Demi, hogy ugye éppen házasodó félben van, Aston Kutcherhez menne hozzá, csak nem szeretne kopaszon hozzámenni. Milyen érdekes! Az alapítvány, az a Rákosnők Egyesületének Kaliforniai azt mondta, hogy Demi nagy támogatónk, és egy ülés alkalmával támadt ez az ötlete. She's nagyon great. Merész elhatározás, de ő még kopaszon is feltűnően szép. Demi szóvivője egyébként ehhez a következőteket tette hozzá. Ha valaki nagy lelkű felajánlást tesz, aki volt már beírva, akkor a saját maga által megszabott időben hajlandó megvárni fürtjeitől. Kylie Minogue szereti Bridget Bardot. Nocsak. Kylie a klasszikus mozisztár Bridget Bardot nevezte meg, amikor azt kérdezték, ki volt legnagyobb hatással az új megjelenésére. Az ausztrál énekes úgy döntött, eltakarja a mások által olyannyira imádott fenekét, és egy kifinomultabb, szexi stílust választ, amit Bardot is képviselt. Bardot csodálatos. Szeretem a flörtös és a rock'n'rollos stílus keverékét, és imádom Dél-Franciaországot, ahol ő él. Amikor még nem voltam ismert Franciaországban, igazi boldogság volt elmenni oda, és úgy élni pár napot, mint egy francia, kiülni egy kávéházba, és bámulni az embereket. Mondta Kylie Minogue, aki jelenleg egy francia színésszel Olivier Martinezzel jár. Úgy látszik, hogy jól beütött neki a kulőr lokál. És már is itt vagyunk Britney Spearsnél, aki mesztelenre vetkőzik az új klipben. Britney a Toxic című klipjében azzal káprasztatja el a rajongóit, hogy ruha nélkül táncol. A testét mindössze pár gondosan elhelyezett gyémánt takarja. Oh, Britney, a szexi énekesnő, pont. Aki utolsó Me Against the Music című klipjében Madonnával szerepelt, hogy ez a Hey Britney, I am here, nem, én vagyok, ott vagyok, gyere ide, Me Against the Music. Ragaszkodott ahhoz, hogy zárt ajtók mögött vegyék fel a jelenetet, amit Joseph K. rendezett. Nem volt rajta ruha, she had no clothes, csak egy pár gyémánt, just a few diamonds. És ezt a jelenetet zárt ajtók mögött kellett felvennünk. Ebből az a problémánk támad, hogy sokszor nem tudtuk fölvenni, hiszen a kamera is zárt ajtók mögött volt. Because the camera was behind closed doors. Mondta a rendező, aki színész barátját, Martin Henderson-t hívta meg, hogy játssza el Britney szerelmét. Felhívtam Martint, és azt kérdeztem tőle, hey, meg akarod csókolni Britney Spears? Ezek voltak a habos torta hírei. A habos torta pontú híreit hallottátok. De jó volt. Nem sokára itt lesz Ördög Alexandra. Ördög Alexandra, aki bejárta már a félvilágot. A kedvünkre ez pedig a Slow, és nem más, mint Kylie Manu. Knew you'd be here tonight, so I put my best dress on, boy, I was so right. Our eyes connected, now nothing's how it used to be, don't second guess it. Tracking all this feeling, pull focus close up, you and me, nobody's leaving. Got me affected, spun me 180 degrees, so electric. Slow down and dance with me, yeah, slow. Skip a beat and move in my body, yeah, slow. Come on and dance with me, yeah, slow. I'm moving my body, yeah, slow. Don't wanna rush it, let the rhythm pull you in, this is so touchy. Oh, you know what I'm saying, and I haven't said a thing, keep the record playing. Slow down and dance with me, yeah. Skip a beat and move in my body, yeah, slow. Come on and dance with me, yeah, slow. Skip a beat and move in my body. Nagyon túlfűtötten szexuális szám volt, erről beszéltünk alatt a durviák. Na de időközben bejött Alexa. Szia Alexa! Sziasztok! Köszönj szépen a rádió hallgatóinak is! Köszönöm, köszöntöm a rádió hallgatóit! Ez itt a Café Ölés, benne Ördög Alexa! akiről eszméletlen hírek terjengenek itt. Most jöttél vissza Kínából. Dehogy most. Mikor? Most mész. Most mész. Mi? Most van, de mi van veled mostanában? Mesélj! Hol a Fies Gábor? Mostanában nem jöttem vissza sehonnan, tehát ez már egy fél éve itthon vagyok, tervezem menni valahova, ez nem Kína, Kínában voltam. Igen, stimmel. Kitalálom Olaszország. Olaszországban is voltam. Voltam, ezek mind múlt idei dolgok. Voltam Kínában, lezártam, bocskos sztorival. Nem. Mi volt ebben Kínában? Nem következik egyenesen az, hogy nem fogok visszamenni, mindkét helyre nagyon szívesen visszamennék. Kínában dolgoztam. Pontosabban beszéljünk Shanghai-ról, mert azért ezt el kell különíteni. Jogilag Kína. Igen. Igen, igen. Mit csináltál ott? Te? Meglepő módon énekeltem. Egy klubban. Mi volt a neve? De most kínos elárulni? Vagy kínaiul van? Nem, ez a Kinti Moulin Rouge. A Kinti Moulin Rouge, na hát akkor olé? Egy klubban. Hát azért nem hát azért klub. Az más egy klubban fölépni szerintem, mondjuk zenészként, meg más a Hard Rock Caféban, nem? Tehát szóval... Jó. Azért ez a Moulin Rouge. A Moulin Rouge azért az valami. Na jó, van, de hát ezt kellett, hogy ti mondjátok el. Ez jó, ez a nagy képviségnek hangzott volna, hogyha most én itt nehezek veled dicsekedni. Igen. És mit mondjak róla? Hát, hogy milyen volt? Nagyon izgalmas volt. Igen, mi de... Kűrohádat írd le. Azért is egy kicsit óckodom ettől mindig, hogy kimondjam ennek a nevét, mert mindenki arra gondol, hogy akkor biztos nagyjából ruha nélkül lép fel az ember a színpadra. Nem, kis kabátban. Garbó. Nem, tehát ez a turné az arról szólt, hogy filmslágereket énekeltem, és ezekhez a dalokhoz megfelelően voltam felöltözve. Az mit jelent, hogy amikor mondjuk elénekeltél a Casablancából egy betétdalt, akkor egy balonkabát volt rajta, és folyamatosan cigiztél. Vagy az Oroszlán királyba egy dalt, akkor nem is mondom. Vagy mondjuk, amikor jött a harmadik szám, a Madári Esztő dala az Ózból, akkor... Hát azért nagyjából olyan dalokat választottunk ki, ami azért megfelelően... Ahol egy robot jelmezzel végig lehetett csinálni. Nem, hát énekeltem Titanicot, Bodyguardot, Sakált anyát, hogy a már modernekről beszéljek. Nagyon-nagyon jó ez volt. Ez mennyi idő volt? Három hónap. Három hónapig minden este dolgoztál? Mm? És mennyi hát a fellépés? Ez egy órás program, vagy 20 igen, perc? Kétszer 45 perc. Igen. Kétszer 45 perc egy este alatt, egy kis szünettel, de hát én ennél sokkal többet voltam ott, de hát imádtam ott lenni, hát egyébként kint ücsörögtem én is a vendégek között, szóval abszolút otthonos és barátias, családias hangulata volt a klubnak. Érdekes az, hogy kínai oda nem igazán járt. Tehát, nem fizethetik, nem engedhetik meg maguknak. Hát elsősorban meg nem is tudom, ezt azt hiszem, hogy talán nem is nekik készül, sokkal inkább az amerikai, német, illetve francia nagy befektetőknek. De szereted a kínaiakat, az semmi gáz velük. Kedves kis emberem. Nekem semmi bajom nincsen velük. Én énekelnék kínaiaknak is, te nem? Simán. Ha tudnék énekelni úgy. Abszolút nem énekelni. Bobby nem énekelnek. Szerintem folytassuk innen, és akkor megtudjuk, hogy hova megy majd Alexa. Nem sokára. Mert az stimmelt, ugye? Zenélünk, hogy fogsz valahova menni. Az stimmelt, igen. De addig mi maradjál? Jó. Sofia, az 312 3000 0629 98 I won't change you. Nem fogok megváltoztatni. A dal szóljon, szálljon, az éjjel át. Alexana. Neked, Bobby. Neked, fiú. Jaj, ezek hallgatok. But I won't change you, honey, you're for keeps. I used to think I had to change the way I am to feel better, to get a man. But once I stopped trying, I fell for you. You fell for me, so I'll stay the same for you. Oh yeah, I know that I'm not perfect, baby. Oh, yeah. It's no reason to go crazy. Or you can always count on me. For better or for worse, I will always put you first. Now that I have found you, you've changed my life. 'Cause you're the one who showed me I had everything right. but I'm not that way inclined. Try to change my figure, my diet too. I'll still change my underwear if that's okay with you. Oh yeah. The world can sometimes make you feel bad, but don't forget the things you had. Boy, you can always count on me in sickness and in health, baby. Autós újságírás álmokfutói, az internetezők és a tévénézők után most a Rádiókafé hallgatóit is boldogítani fogják. Minden csütörtökön este 8-tól Total Car Live. Bazsó Gáborral és Ingler Róberttel a Rádiókafé 98.6-on. A műsor támogatója a Mobil 1. Hírek a Rádiókafé 98.6-on. Fél hét van, sziasztok, hírek röviden. Új főszerkesztő felügyeli a híreket a köztévénél. Az intézmény sajtóreferense szerint Rudi Zoltánt Nika György váltja. Egy hónapig lehet pályázni az MTV elnöki posztjára. A beadási határidő február 10-e, a pályázatokat március 5-éig bírálják el. Ma kezdődött az informatikai miniszter dél-kelet-ázsiai körútja. Ismét drágul a benzin, holnap utántól az üzemanyag árak 4 forinttal emelkednek. Nem tanulhatnak melegek a Károli Gáspár Református Egyetemen, olvasható az Origón. Ismeretlenek megrongáltak egy olajkutat a Zala megyei Göcsei térségében. A rendőrök szerint 8 köbméternyi, 100 000 forint értékű olaj folyt el. Végül arról, hogy holnap is változékony idő lesz, több órás napsütés várható. Friss hírek fél óra múlva. Sziasztok! Szeretettel üdvözli Önöket! Ez a Erika, azaz Beumi Dóra. És ez a Erik, azaz Konrád. Minden hétfőn este, itt a Rádió Café 98.6-on. Hallgassátok az instrument ezotériát este 9-től 11-ig. Neked jó volt, Éve? Mi nagyon meghatódtam! Az hétet, hogy én. A hét a hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Chatmannel és Silent Robbal. Program és sztárkavalkád. Valamint foci. Program. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. HRG produkció 2003. Bizony. Köszönjük szépen Zolinak a híreket. Csodálatos volt, és tényleg. Magas szín, back to us. Na hát akkor ott tartottunk Alexával, aki egyébként a vendégünk. Ördög Alexa! Szórványos tart. Óriási. Hogy most mész Olaszországba, miért? Nem. Olaszországban is voltam. Ott is van, és nem mész? Igen, egy évvel ezelőtt mentem ki Olaszországba, így nagyjából fél évet töltöttem kint. Aztán fél év Kína. Nem, az előtt Kína. Volt, igen, Kína. Aha. Aztán kimentem Olaszországba. Milyen onnan is hazajött. Olaszországba miért? Igen. Olaszországba... Jó a kaja, jól néznek ki a pasik. Hát, én. Főleg az utóbbi. Főleg az előbbi. Te se jársz a károlyra, hogy az Alexa felé meggondoltam. Tehát miután hazajöttem, akkor valószínűleg mindenki azt mondta volna így rám nézve, hogy az előbbi, tehát sokkal inkább a kaja, ami elég érdekesen néztem ki, hogy naponta kétszer spagetti tettem, harmadik pedig pizza volt. De mivel valójában terhes voltam, csak én tudtam, hogy az utóbbi. Nem. Hogy mondhatsz ilyet? Hallgatom, kérdezik, könyörgöm, srácok, írjátok le nekünk, hogy néz ki ma. Például milyen dressben van az Alexa? Na. Ha már mi nem lehetünk ott, legalább hadd képzeljük el a látványt. Hát kérem szépen, hát hosszú vörös haj, ugye ez változatlan. Igen. Sukár ez a csaj. Ez egy ocelot mintás, vagy egy... Egy... Igen, ez egy ocelot mintás. Alig van begombolva. Két gomb van begombolva, nagyjából azon a tájon, ahol sajnáljuk, hogy be van gombolva. Köldött poci, ott sajnáljuk azt a két gombokat. Hát, hogy gombolj ki ezt a kettőt is, a 8-hoz képest azon már nem úr. Igen, egy kínai medál, vagy mi van a nyakadban, azt nem látom. De hogy is, egy ördög. Egy kis ördög van a nyakadban. Ez én vagyok. Ja, igen. Ő maga van a nyakadban. Valamint, a nadrágot nem látjuk az asztaltól. Annak a melltartónak a színe, az így fekete. Kettő között fekete, nem olyan. Valami minta van benne, pont ott van előtt a kezed. Hát bocs. Olyan izé vagy. És farmer? Farmer, egy ilyen nagyon jó ilyen ködvágó farmer gatya. És egy nagyon jó hegyes orrú. Könnyen 10 centis, ez a sarok, ezt nem tudom sose. Hát legalább, igen. Legalább 10 centis sarkú cipő, hát tehát azok, akik az esperemben benne vannak, azok is megtalálják a számításukat. Van. Így van. Nos, Olaszország, mi? Tehát igen, ott mit csináltál? Suliba jártam, Olaszországba egyetemre jártam. Mit tanultál? Hát Olaszországot. Olaszországot, olasz nyelvet, olasz kultúrát. Igen, az első egy hónapban olasz nyelvet leginkább, aztán utána mindent, ami az olasz kultúrával, művészet, történettel is kapcsolatos. De mi leszel, ha nagy leszel? Én nemzetközi jogász leszek. Tessék. Ami ettől mondjuk független, viszont az ország az mindig nagyon érdekelt engem, és nagyon, nagyon tetszett is, és nagyon jó volt arra, hogy az illúzióimat magam mögött hagyjam tulajdonképpen ezzel az utazással, mert hát azért értek ott csalódások. Milyen csalódások? Mesélj, oda megyünk. Mondja, de mondd, nem akarsz beszélni róla? Igazából az olasz emberekben csalódtam. Disznócsalók a pasik, rohadtak. Miért? Hazudnak. Ezt volt eddig is tudtuk, tehát ezzel nincs semmi probléma. Ezt eddig is tudtak, hanem hogy nem mondhatóak annyira okosnak, meg iskolázottnak. Tanulnak, és tehát amikor olyan kérdéseket föltettek nekem, hogy és hát akkor Magyarországon például vannak fák, akkor úgy azért egyszer, egy német, nagyjából hasonlóan néztem, mint ahogy talán, most. Talán többször elmeséltem már, de ide illik a történet. Egy német barátom kérdeztek, hogy Magyarországon van eredőny. Nem tudom, miért pont ez, de hogy van te is mit kérdeztek az osztálytársaidról, mert ugye azt mondtad, kis csoportokra osztottak bennünket, vagy csoporttársaidról, ugye, hogy Brazil, Japán, Mexikói, Orosz és Líbiai, teljesen kész lehettek. Igen. Az olaszok, hogy Líbiában például... Az hol van? Készen mutatott egy teveképet az egy líbiai gyerek. Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes volt pont ezért a csoportom, illetve hát az egész súly, mert mindenki külföldi volt, aki oda járt. Ez ami nemzetközi iskola? Igen, igen. Nagyon jó ráhibáztál a célra. És nagyon-nagyon jó volt arra, hogy nagyon jó barátságokat lehetett ott kötni, tehát körülbelül 20 meghívásom van már ezekben az országokban, úgy visszanaszét. Meg tényleg nagyon, nagyon jó lehetőség volt arra, hogy megismerjük más népeknek a kultúráját, illetve szokásait. Na, és hova megy a világjáró hátizsák a legközelebbi alkalommal? A Globe-tól ott jön. Németországba megyek. Wunderschön, hova? Mindenhova. Bejárod Németországba? Nézzünk. Igen, egy olyasmit tervezek, valamilyen módon. Hát nagyon konkrétan erről még nem szeretnék beszélni, mert nem alakultak ki még a feltételek, de tervezek mindenféleképpen egy németországi turnét, ahol bejárom az egész országot, és talán nem is csak Németországot, hanem ott a környező, a nyelvterületet, Svájc, Ausztria, hasonló területeket is, igen. Én nagyon szeretem a németeket. A németekkel például nem volt még hasonló tapasztalatom, mint ahogy, amit te mondtál, vagy amit én meséltem az olaszokról. Hát, hogy buták lennének. Igen. Műveltebbek a németek, mint az olaszok. Hát, ez mondjuk elég egyértelmű volt számomra is. Nekem nagyon sok barátom van kint Németországban, főleg Berlinben, és egyébként is Berlin a kedvenc városom, mert szerintem az a legizgalmasabb város, ami csak létezik. És azért mindenképpen ezt szeretnék kimenni. Nagyon, mert rájöttem az utóbbi két évben, hogy nagyon sokáig nem bírom itthon, tehát nekem úgy mennem kell. És pláne, hogyha ezt így kedvező anyagi feltételek mellett tudod megtenni, hát miért ne? Hát így van. Már de ha olcsó a kiút és a spórolt pénzedből el tudsz utazni. Vagy ott esetleg nem, hogy a fellépés, keresel. Hát érted? Hát mondjuk igen, ez a cél, fellépés, Laci, akkor ez a cél. Akkor ezt nem értem. A világot a pénz kellemes mozgatja. A, kellemes a még kellemesebbe. A hasznossal így van. Értem, és mennyi is jó pénz ez? Csak jó meg lehet. Te most szakmát szerint, te most előadó művész vagy, ugye? Vagy ez hogy van? Kénekesnek. Hát, te mi van a személyed? Mi lenne a személyed? Én azt tanultam többet. Színésznek. De... Nemzetközi jogász. Én annak készülök, igen. Tehát nagyon szeretném azt mondani magáról, hogy igen, én az vagyok, de ez még van egy olyan 3 év az egyetemben, amit el kéne végezni. De te boroszó fiatalon kezdted ezt a pályát, nem? Már jogásságot? Nem, az éneklés. Igen. Nagyon. Hány éves volt az első fellépésed? Hány évesen volt? Hát milyen fellépésre vezetünk? Hát én emlékszem, hogy egy ilyen playback haknira mondjuk Miskolcon. Arra én is emlékszem. Arra emlékszel te is. Én nagyon sok playback haknira emlékszem, nem kifejezetten Miskolcon. Volt egy ilyen fehér gatyád. Igen, jó, abban van több is. Mindegy, alapjának ez maradt meg. Látszott, hogy alatt a tanga bugyi van rajtad. Ez meg pláne megmaradt. Lehet, hogy ezt nem is titkolom. Ó, Istenem! Lehet, hogy ezért? Mi volt a legszörnyebb hakni? Mert volt azért egy ilyen hakni sorozat az életedben, nem? Hát igen, és talán... Igen. Vállalom, már lezártam. Büszkén vállalom, de vége. Igen, körülbelül így. Nagyon örülök, hogy most ezt egy kicsit magam mögött tudhatom, illetve abba hagytam ezt valamilyen szinten. Voltak nagyon-nagyon kellemetlen helyzetek, amikor mínusz 10 fokba kiraknak egy melléképületbe, a konyhába, a krumpli főzelék meg a húsleves közé öltözni. Majd utána a színpadon úgy kell könyörögni, hogy lemossák a színpadot, mert mindenki ott járkál sáros minden hasonló télem. Én is. Más is, igen. És megérkezem a diszkóba, és így néznek rám, hogy hát én CD-t hoztam, mert hát, hogy itt csak kazettás magnó van igazából, és hogy ők arról szoktak játszani, és mondjuk esetleg biliárdasztal tetején kell. Ezek jó táncosommal együtt. Persze, az első 10-nél 20-nál még... Életednek hány éves korában történt ez a szakasz? 17-től 20. Azért megdöbbentél, nem? Valóságon. Meg, ezt... 17-től 2 évvel ezelőttig, milyen profi, nem? Na de zenéjünk! Ezek a buta olaszok. Adriano Celentano. Most Adriano az idióta olaszok nevében Adriano Celentano fog tőled és a hallgatóktól elnézést kérni. Az olaszokért. Azért a mocsodék viselkedésed, amit veled szembe tanúsítottak, az összes volt hazugságért. Nem kéne ennyire túl dramatizálni. Azért bocsánatot fognak kérni, hogy van két működő tűzhányójuk mind a mai napig. Így van. Van egy körülbelül szerintem egy 6800 km hosszú természetes tengerpartjuk. Van egy világhírű konyhájuk. Igen. Mi tartott nekünk az olaszok? Azok, amiket tettek. Ami az országnak a szépségén, azt abszolút elismerem. Hát ez az. A dal. Tu dici sempre che mi ami e le attenzioni che hai per me non mi fan credere il contrario quanto bello sarebbe star con te. Addormento sul divano, cammini in punta di piedi tu, e dici a tutti di fare piano, mentre dolce mi copri con un play, mi copri con un play. Come puoi comprendere l'amore? Solo me, se poi nei confronti dei tuoi simili indifferente sei, se mi ami non puoi trasformare. forse tu non hai. Con gli amici tu bene servi solo me, pensando che questo è amore, mentre un emarginato mi sento io. Come puoi dire che mi ami se non sei in grado di dire che attraverso me ami il mondo e che attraverso me ami pure te. Ami pure te. Se per caso mi sto divertendo con qualcuno al bar, ti incupisci per quei miei sorrisi che credi solo tuoi, e non pensi che amando gli altri ami ancora me, che per questo io ti amerei, ti amerei di più. Portandomi dentro un letto che puoi mandare via da me, la solitudine di un uomo che dal resto del mondo vuoi staccare. Radio Caffè 98 FM, mi piace tanto Budapest, mi piace stare qui, ciao! Ne aggódjatok, nem fogunk nem sokára leadni egy német slágert is. Ugye? Nem is olyan munkok. De zenét írni azt tudnál beszélni. Vendége még mindig az újságok által a démoni szépségű lánynak apostrofált Ördög Alexa. Jézusom, ezt kiírta vele. Biztos a Playboy. Most nem mondom meg a forrást. Most miért szólsz be a Playboy? Miért? Nagyon dögös voltál a Playboyban. Na, nem. Ezért mondtam, láttad? Tudtam, hogy az is eszembe fog jutni, nem csak a fehér gatya. Na jó, hát ez csak a fehér gatya, a fehér gatya. Csak azért mondom, ez olyan jó, az nagyon, nagyon, nagyon csinos ez a stretch anyag. Az milyen anyag? Stretch anyag. Egy kicsit, ami, az is ködvágó volt, emlékszem. Nem értek hozzá, gondolom ezt. De... Na mindegy, ilyen üzenek, mert én textilesnek tanultam. Könnyűipari műszaki főiskolát végeztem. Neves most, azok is emberek. Azok is emberek, ez így van. Na. Ez a nemzetközi jogásság. Nemzetközi jogásság. Ez azért már annyit utazol, vagy azért? Vagy azért lesz a nemzetközi jogász, mert szeretsz utazni. Ez érdekel. De az mi? De már úgy értem, hogy nemzetközi jogász, de mi lenne a szakterületed? Mivel foglalkoznál szívesen? Hajó. Hogy látod magad 10 év múlva? Nem, hát... Határvíz. Nem, mindenféleképpen állami területen. Brüsszel. Nagy napon. Kitalálom. Brüsszel. EU politikus akarsz lenni. Igen! Ráhívásunk. Európa parlamenti képviselő szeretne lenni. Vagy jogász? Istenem, én igen. Így voksolnék. Föltetett kézzel. Tüntetnék két is. Két kézzel. Alexa Ford parlament. Képzeld el, hogy minket képviselne. De jó lenne. Hát kérdez, tudnál csak minket kettőnket? Hát esetleg? Mennyivel jobb érzés, nem? Mint egy, egy idős férfi. Abszolút. Kit érdekel? Én már nem akarok idős embereket bejuttatni a parlamentbe. Hát nem az európai parlamentbe. Hát nem, hát jöjjenek, mi jöjjünk, mi a fiatalok, a generációváltás. És főleg a fiatal nők. A fiatal nők esélyegyenlőségének, egyensúlyságának megteremtése. Hirdessük meg ma az Alexa for president. Számoljunk le azzal, igen. Itt van, gyerekek, nem sokára a választás. Belépünk az Európai Unióba. Ezzel már indulsz? Tessék? A mostani, ami most jön tavasszal, az európai parlamenti választás, még nem indulsz? Hát azért még maradjunk meg annál, hogy ugye jogászképzés, mint olyan, próbálom ezt elsajátítani az egyetemen. Hány gyereket szeretnél? Egyet. És hány férjet? Egyet. Egyet? És mi van most, itt olvastam? Itt tapsolj. Kis taps, ne tapsolj, Bobi. Simán lehet, hogy valakinek két férje van az életesen, és csak egy gyereke, nem? Vagy fordítva? Persze. Két gyerek és egy férje? Jézus, ez nagyon bizarr. Most valamit elkezdtél olvasni, egy olasz férfiról. Folyamatosan azt írják, a háttéranyagot nézem, hogy olasz csődörök, meg mit tudom, most volt, mi van? Volt egy olasz férfi. Bekötik a fejedet? Ezt írja a háttéranyag, hát képzelem. Fél évvel ezelőtt már olasz csődör, meg ezek az újságírók, nem? Túlkapnak állandóan, azt, és mindig azt írják, figyelj, amit egy szeretnének biztos, látni. Hogy ez igaz. Az viszont biztos, hogy ha én férhez megyek, arról mindenki fog tudni, ti is. De miért? Valami papot veszel el? Vagy mi? Ja, de csak... Nem. Annyi hülyeséget lehet hallani most már egyébként a hírekben is ezekről az egy... Azt mondtad... Én? Most szembesítelek, na, jó? Na, erre kíváncsi. Borzasztóan rámenősek arra felé a fiúk, ezt Olaszországra mondtam. Nem törődnek a következményekkel, kimondják, amit akarnak. Időnként szimpatikus az őszintességük, máskor viszont kifejezetten idegesítő. Igen. De ez igaz, ezt tényleg én mondtam. Na most, és azt is mondtam, hogy egy fiatal ember két hónap után feleségül akart venni. Nem is egy. Nem is egy. Hány? Többen is voltunk, de... Persze, ezeket nem kell komolyan venni. Milyen érzés ilyen vonzó és férfiak számára ellenállhatatlan nőnek lenni, úgy Olaszországban, mint mondjuk például Sánkhájban, de vagy akár Magyarországon? Hát, én ezt annyira nem érzem így. Nem érzed szépnek magad? Tudom, hogy megdöbbentő volt a kérdés, de úgy éreztem, egyszer meg kell kérdeznem. Ezt muszáj megkérdeznünk, így van. Nagyon jól tetted, Lacigra. Veled vagyunk. Na, de most előtte a puskapolt. Ez szépség, ez borzasztóan szubjektív. Talán inkább vonzónak. És milyen érzés vonzónak lenni? Hát, mert ezt mi sajnálom, hogy ezt a kérdést neked fel kell tenni. Mi könnyezve zokogtunk a rút kiskacsán, tehát... Meg az öreg néne őzikéjén. Vagy a Notre Dame-i torony őröm. Igen. Vagy a szépség és a szörnyetegen úgy eleve. Ez is két élő dolog. Meg a fantomaszon. Meg ellenrölgök az egy gyereken is. Két élő. Na de azért egy élő dolog az, most nem azért mondom. Nem. Nem feltétlenül pozitív? Nem. Akkor jó, akkor megnyugodtam. Kezdtem volna irigykedni. Nekünk most már jó akkor. Engem például sose hívott még fel egy képes magazin se, hogy fotóztassam le magam. Akár ruhába, akár anélkül. És ez egy kicsit bánt. Nálad folyamatosan csörög a telefon ilyen tekintetben? CKMF, HM, Playboy, Nagy Ő, Tina, nem folyamatosan, Füles, mit tudom én, csak hívnak, nem? Hívnak, nem mondom azt, hogy folyamatosan csörög a telefon, de pontosan annyian hívnak, amennyiből még nincs elegem. Azt jól veszük észre, hogy téged valaki menedzsel? Tehát ezek a külföldi utak, ezek... Nem. Saját magad leveled? Igen. Abszolút. Kimennék Sánkhájba énekelni? Ezért mindent te intézel? Nagyon komoly. Ehhez gratulálom. És ez mennyi időbe kellik mondjuk egy Sánkhájt leszervezni? Hát... egy olyan két hónap. Hogy indul el az ember már? Küldesz egy mailt? Hello, I am Alexa from Budapest. Nem, ott engem beautiful. Kerestek meg. Igen, rólam hallottak, illetve nem is rólam közvetlenül, hanem van egy nagyon kedves barátom, és ő ajánlott, aki szintén kint dolgozik külföldön. És akkor te letárgyalod a lét, a feltételeket, lakás, és áfa dzsámla is, kutcu neki. Korrekt? Nem kell ilyen biztonsági intézkedéseket, mindig Olaszországban, és hogyha esetleg föllépsz, nem tudom. Hát Olaszország nem mondható annyira biztonságosnak, de ott se voltak semmiféle problémáim. De hát főleg azért Olaszországban nem is dolgoztam. Van, nem? Olaszországban nem dolgoztam. De Olaszországban nem dolgoztam, bár hát azért így is sikerült ott bekerülnöm a helyi rádiókba. Na hogy miért? Hát elindultam egy versenyen, ami a idegenek hangja. Volt a versenynek a címe, és ezt megnyertem kint. Ez egy egy zenei verseny volt. Mit énekeltél? Egy olasz dalt. Egy olyan Sanremo győztes dalt énekeltem el, és az úgy tetszett. De igazából ennek nincsen jelentősége, tehát ott tényleg nem tudta senki, hogy ki vagyok, vagy mi, meg ilyesmi. Nem is azért mentem ki, nem ebből tudva ki fölőlem. Eszméletlen. És a német turnét is te szervezed? Mm. Tehát németül letárgyalod a, nem tudom, ezek szórakozó helyek lesznek? Vagy Moulin Rouge-ok? Nem, színházak. Német színházakkal letárgyalod akkor a történetet. Ők, és hogy van, téged kísérnek? Vagy ez te leadod a dalokat ilyenkor, és ők felkészülnek belőle, vagy ilyesmi? Hát a mostani turnéval kapcsolatban még pont ezt mondtam az előbb, hogy igen, még eléggé szervezés alatt, tehát félkész állapotban, és még nem teljesen tisztázottak a feltételek, és az még várat magára. Engem ez lenyűgöz ez a dolog, megmondom őszintén, ez az önszerveződés. Ez nagyon nagy akaraterőkkel, és állóképesség. Meg úgy üzleti tárgyalások, érted? Meg pénzezés. Én arra számítottam, hogy van egy ilyen menedzser, aki abszolút, azt mondja, hogy te akkor csak énekelsz, meg kicsike fél év Shanghai. És akkor így mindig jön, hogy tegyed el, itt van ez a pénz. Polifix. Nem, hát ez valószínűleg abból adódik, hogy én nagyon szeretek beszélni, szeretek ismerkedni, és ez így a kettő együtt, meg az, hogy nem nagyon tudok itt megülni a magam kis helyén ebben az országban sokáig, és szeretjük ezt az országot, nem? Szeretjük. Te mindig hazajövünk. Hát persze, hogy hazajövünk. Ebből következik viszont az, hogy azért csak elmegyek, csak veszem a bátorságot tényleg ahhoz, hogy ha kell, akkor 25-ször visszamenjek ugyanarra a helyre, hogy szóba álljanak felem legalább. Viszont olyankor utána szívesen hallgatom a saját hangomat. A német barátaim pont ezt jegyezték meg nekem egyszer, hogy te ugye nagyon szeret beszélni németül, mondom, hát igen, szeretek, miért? Na, így lehet hallani, hogy élvezed a saját hangon. Mondom, így valami hasonló, igen. Nagyon szép. Német, olasz, angol? Igen, ezt a hármat. Most már egy kis szecsuáni kínai, és a franciát tanulom. És a szingaléz majd még egy pár év múlva, nem? Az már diploma után, nem? Hát figyelj, elég fiatal vagyok még hozzá, úgyhogy lehet, hogy még az is belefér. Eszméletlen. Tapsoljuk meg, Alexa. Tapsoljuk meg, és szurkodjunk, hogy minél több minél férjen. Nagyon szépen örülünk, hogy... Köszönöm. Hogy kezd szépen örülni? Lefejjelem a marad. Laci beborult. Laci kész van. Laci kiszállt. Alexa, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy meghívtatok, meg minden gondoltatok rám. És nagyon-nagyon sok sikert kívánunk ez a német turnéhoz, tényleg. Pláne most, hogy így megtudtuk, hogy te magad szervezed, így aztán duplán annyit. Ha tehetnénk, mi is kint lennénk egyik-másik turnéállomáson, de... Ha Frankfurtban jársz, azért üdvözlöd a barátaimat a nevemben is. Jó, rendben van. Nagyon sajnálom, hogy elestem a székről jelenítettem, bocsánat. Á, semmi gond. Soha többet nem fordul elő. Ördög Alexa. Sztár vendégünk volt. Sziasztok. Legalább olyan csodálatos, mint a képeken. Sőt, sokkal szebb. Így van. Sokkal kedvesen, mert itt beszél is, rácok, nem csak mosolyog. Nem csak egy statikus mosoly. És nem lehet lapozni. Ez is érdekes. A zene után visszajövünk. Ez a Basement Jacks. És a Good Luck. Good Luck. Neked is. Tell me, is life just a playground? Think you're the real deal, honey?